xalaat ba tudd bi dund guddi ñu ne ko teen ba ñu la doon wax mu ngi ci barratu loolu dolli ko jaaxle ci mu xëy laaj ku mu laaj nga ne ko xuma barratu de xuma ko fii ci Makka mu tëddaat ba dellu bis nag fi mu dugg réy ba ñëw nag ñu ni ko boo demee ca xorandom ba ci place sangam boo demee ci sibbul soosa ak fa ñu doon rendee nakwa diggante sibbul saas nakwa boo dee baaxoñ di ko fa gis muy cof ci sibbul sa fa baaxoñ ba taxaw foofa la teen ba ah mbir mi leer ko lool nag ba mu demee nag di gas ba jot pind bi nag bëgg dindi fàq pind bi ba mu set nag ba gas ba jot dox ne nag ki wax waa Quraysh si ñëw nag mu continue génne kiwlu orga génne jaasiya génne mbubbiya Quraysh si ne ko nag lii alali Makka la du alali kenn ndox ñu kenn bi kennu Makka la alal yi ñu ci defal alali Makka la kon kenn deeg alal yépp lañ koy bokk ñu dem ca loola dem ca ba ñu layoo mu ñëw ñun ca moodi ba ñu fége ji ci tegool koy bank ñu jëlee ko ci fiim xërëm yooyu ba ñu tegoo bant ya gennwàllu alal ji kaaba gi fiitewoo ko gennwàllu alal ji Abdoumoutam fiitewoo ko yàlla ak te itam teen bi continue nag waaye nekk nag ci loxo giir Quraysh fitna boobu ñu ko indi loolu nag moo Abdoumoutalib te moo xam ni wér gi mu wér te amul ay doom yu góor moo ko teg moo tax ñu xem moo ko bay dal ci kawam moo tax mu ñaan boromam mu may ko fukki doom yu góor yoo xam ni kenn ku ci la borom kattan la borom doole la borom man-man la bu boobaa mu ni yàlla bi nisër naa ca indi kenn ci suñu xërëm yi ngir mottile ko sante ko bu ñu demee bu fukki doom yooyu mat nag ñii ni ci ginnaaw ñaar fukki at ak nangam ah mu tudd guddi gént lu koy fàttali ñu sëram ba mu tudd ñeeni géntaat mu fàttali ko ñeeni ci géntaat mu fàttali ko ba mu xëy nag woo doon yépp wax leen ko lañ leen nag léegi bu ngeen ci d' accordee lii daal ñu ni ko ñun ñëpp d' accord nu mu daal di wut ay bant bant bu noonu dindi ca turu kenn ci ñoom fukk yi jox kon nit ñu dugal ko génne tiire ma ni ñun leen bant bu njëkk a génn rek kooka lañu war a rey ah ñu tiire génn bantu Abdoulaye ca mooy caat wi ca moom la gënoon a bëgg moo waral mu dem ba njab googa mujj ci lii ci gàttal daal mooy xisa giir juuxum fit na fi sax waaye nag ci gàttal rek mu taf ko ci li nga xam ne moom la Cheikh Hadji Malick wax bu ko defee nag lépp mën a complété ndax naa la daf ni wa xaaja jurum baytallahi raziqina min baadi laabitin alasfamin alrahimi wa qul xuzaatu bazu makkatan galaban من بعد تسليط نقف في أنوفهم وقيل بل سلط الله الضعاف عليهم كان إذ جاء في إفناء جنهم موضوع من الله حاز اللقن جنهم جيدوا وجنهم مقحتان تمو جريوان تيمن وات مكة laq la lan baytullahi kaaba gi yàlla gi raaji xilaa yàlla mi ay wërsëgal sunu dañoo ñëw rek dal di ko jël wala déet mu ni déedéet bañ yeekee fekk ra sa xeet ñuy wax im amaaleq ñu dal ci seen kow xeex ak ñoom ba jot ci kaaba yeeg ak ca màkka loolu kañ la nag moom baadi naabit ci ginnaaw naabit doomi yont yàlla ismaaila al asfaaka di gën ji sell ma raxime tukkee ci bopp jigéyaale nee na naabit moomu paase na ba ñeneen ci doomi ismaaila paase ba mu yàgg loolu loolu door a xew maa da nee na waxul na nga wax ba tey ni du junum rekk ñoo na ko màkkakat xusaa ci jur xusaa moom itam jurub yaman la woon bëzoo na toon nañu màkkatan waa màkka xalaban ci mateel kañ nag mi baadi taslit naqin ci ginnaaw xiiru ay wer fi unoo fii ni bopp tabbina ci seen bakkan ya wadu nee na booba dafa am feebar mbax boo xam da ay microbe la yuy dugg ci bakkan yi su duggee moo jeexal màkka ñuy rey na fa lu tolloo ñeel fukki waxa baale wala lu kóob dooga de astaxfirullah juróom ñett fukki waxa mbaale ci puuram kër waxuñu nag la mu rey ca xelyaag jigéen ya ba mu ko defee nag bas noonu néewal màkka doole moo tax xiis guuxu saa ñëw rek daal di am dooley def li mu def moomoo nee na waaye nag wuute moom ci siira lañ ko fekk ñii ni nañ ay microbe lay daan dugg ci bakkan yi waaye waqii la am na ñeneen ñu ni bal li am kay falla taxiron na allahu yalla ruaafa feebaru mbori alayhim ci waa màkka ñuy doole micro ay mbori la boo xam ne dëkk dere ji day génn di génn di génn rek ba deteoo dara nga faatu kaana nee na mbori moo xam ne nekkoon na fii ifnaai julli ni ci jeexal lépp ca waa màkka if jaaxa ca boo dikkee moom mbori moomu nee na loolu day mooy li aju juruhum ak xusaa moo gani nag bu dee teemam zam zam nag ni ñu wabbi uru zam zam teemu zam zam amru bi nga xam ni moomu jëm yilif ci juruhum sammaha sakk na teen ba xasadal ngir kajaan bëggun ña ko fi jële wuut fa di jariñoo teen ba kañ nag il axrajoo ba nga xamee ni folli lañ ko génne ko dàq ko folli ji lu ko waroonoon mu ni ñu jëwri ngir ak jeng boo xam ni kaana amoon na fi xaram yi ci màkka nee na dañoo mujj ba ñoom ñun moom doxalati ñu yoon jeng lool te nguur ak jeng du ànd ndax yonente bi nee na al mulku yaduubu maa al kufri wala yaduubu maa al jawri nguur gi mën naa yàgg te ku wedd yàlla lal ko waaye nguur gi bu ko maandoo di ko lalee du taxaw nee na waye jaalu defoon nañu ñu defoon na moom amar te bu muy sakk teen ba fii ca teen ba alaaqal nee na alali njombe yoo xam ni yi kutu kuku alal yoo xam ni bu ñu ko joxee bàll puy de dañ naa jomm na ko waru koo moom yu gann yoo xam ni dees na nay jihaa ci alal yooyu bañu ko génnee nag folli ko dàq ko waxaama mu xaraf moom amru yun siu muy sadd ay woy yëskoo muy tawat ca woy ya ci dëkkal alami tàttaru metti tabak tàttaru laqaram u def na ay woy lan la wax daf ni ka an lam yakun bayna alxajuni ila safa anisun walam yasmar biha bi makkata salimu wa kunna wulaata albayti min baadi naabitin يطوف بذاك البيت والخير الظاهر بل نحن كنا أهلها فأبادنا صروف الليالي والدهور البواتر عندما الله تويا لينا دال ليكو يدق لرسيط لذلك مكة ديجنت صفاك حجون لينا مكة في مصفي عبد الله خارج بيوت لهم ndax biñ koy def bir ni ñepp ko sétal ñene yit mu ngi mel ni masula fop benn guddi yeye and ak kenn te daala tok ak nit ñu falan di waxtaan di biso ba asman ci ñene mo ngay no yara won ni di mu wajur hum ci ginnaw askanu ismaila ñene la tuf bi dakal bayt wal khair zahir ñene mu yara bi neeg bi di ci tourné di wër lépp diw yiw rek waaye tameene itam ñun de moo ko yore woon waaye nag yeyowoon nanu ko bale naxnu kunna ahla fa abadna suruf llayali waaye nag fe li nu ko xam mooy jamana jamana mel noonu jamana mel mel day wër bëti ku rek muy woy-woy yooyu mel kuy saali inna alkhuzaata niki giir khuzaa googu folli amar ba dàq ko maa zaalu dañatuñu woon yëluuna ñu doon méngoo mbiri néeg ba di ko méngo mu nekk seen loxo ilaa an jaa jëm ci ba dikkalak xusayun xusay ibnu kilaab bu quraychin ñu dikkal xuleylan xuleyl sangu xusaa lan nag la ko dikkani mu ne xaasibal karami mbiru ma aji labat doomam ju jigéen ju teb di jël nu mu tudd mu ne xubbee mais nu mu tudd maa doon laajte kat waxat naa la am na moom xusay min tazwijiha tukkee ci seydoo ma ko xubbee ñi amal ay xéewal xéewal yi lan la ab naa a nee na ay doom yu góor aalay na yu di way kowe aqmaar yu di cam ay weer ci ràññee ko leer ya xaw ni ñu di ñeel seen jiir gi muy nag baada xuleyrin ci ginnaaw faatu xuley xuleyn ki nga xam ne moo loon sangu xusaa te xusaye ngi del ci doomam xusayu xusayu bu kilaab qaama xarafna mujtahidan bi ma aji farlu farlu gi nag ci lam la jëmmuni li an yeli ngir ba méngoo fi ngir giir quraish akramul xusali ñu ngi gën ji mag ji sang yi di bari yiw yi di way bari yiw al amra biru kaaba ga bëgg rek kaaba gi dellu seen loxo yene ramoo yitte woon nañ ñoom waa quraish si te loolu abdulmutalibe ko moom ila xafri abaarin ci gas ay teen gas yu woon ngiru ndox kat dañu doon seet bi ru zamzam wa waqta saruute mas ñoom gàttayru ci gas bi li an raa jëm ci bëg gént maa gént daa xam ne raa gis na ko xammaalu kallihim yéen waa koon seen loote mooy abdulmutalib ndax booba mooy seen njiit ñu di ko lor muy supporté lor yépp dañu kuy ku jiite jiir da nga yenuy lor ba tay lan la gis ru'yaahu géntam ga nelaw ko ci nelaw ni ko fi taybatin mu ngi ci palaas yi wax tayba te mi ngi tuddu ci màkka mu xëy laaj ci xam ni ba bàyyi noon tëddati ba ci géen guddi ga loo dikkale ko ni ko kon nag boo xamul tayba fi madnumatin mu ngi ci palaas yi wax madnuma ñu laaj ci xamuñu ko mu dolli ko jaaxle di sa diggati ci yeneen nelaw ni ko zumaji mu ngi ci palaas bi wax zumaji mu xëy laajte xët li ko kenn ko xam zumaji nee na mu bàyyi noona dëgëti jëleen guddi ñu ngi ko wa barrata mu ngi ci palaas bi war barrata mu xëy dugg Makka laaj ca barat moo fi fal gisul benn mag mu ko xam mu bàyyi loola moo doonee la yow géntam googu ñun ojobatul xakka ñu bokk na ci kéemtaani suñu borom tabaraka wa taala yi dégg nee na nag la mastabaana ba nga xamee sàkkoo naa birnu mbirum na ñu ne mu dugg ca pour rek xam fi teel bi ne wa zaalata dañ a rëy bu sikk sa amatul sikk ni fii la teel bi ne nee na am na dëg man la ilaa izaalata sammi ci dindi pind ba waa jiddi mbir muy boroom farnu bilaayata mi ci lu tayal ndax la dindi sikk sa moo di dafa am lu ko ni teel ba day men bay ni farsi mu ngi ci diggante sébbrit no lu ñu sotti war damen ak dere jooje ñu doon rendee andaqariyati lam li ci kow dukk xorondom ba inda naqri ghurabin ca cofukaayi baaxañ ba bayinil asami baaxañ bu di aji biir ji weex weexu baat loolu nag leer na yana ko boo demee fa ñu tuur sébbrit ma fañ doon rendee diggante booba xool fa boo fa xoolee di nga fi gis dëkku xorondom dëkku xorondom boobu boo xoolee di nga gis baaxañ bu fay cof nee na la nga dàkk foofa nga seet ko boobu ko seetee rek mu gis ko yàlla boobu ko gisee bu ubbi teel ba dox mi ni xéelal alal yu jëm raama sakku na al aqwaamu mbokkam ya te mooy waa quraysham istiraakan ak bokkaale bii ak Abdoulmoutalib ni ko nag ndox meeg yi ci biir yépp alal màkk la moom ko noo ko bokk min xasadin ngir kañ ayaane ko ko nee na loolu nag kañ na la maabadaa ba nga xamee ni feeñ na bayu ismaaila pindu yont yàlla ismaaila ba nga xam ne moom la pindewoon teel ba af lii ni kii seen maam kii siin cosaan ndax yont yàlla ismaaila rek ndox ma bayu koy fuugal di ko fuugal ba mu dem ba magit dafa koo daal di nag defar ah tabax ku wërale waaw nee na nabuul furaati ballu ndox mu neex la daa marku bi fas war waayam xakamul nee na atte la dégg nga ni adal dégg nga xakamul aji atte la adalul xukaami ba di gën ji man maalu way atte yi ku yuuni ñoom ñépp min bay ñoom tukki seen diggante nee na ba nga xamee dem nañu nag di attewu ji waaw ca isaafat naaila nee na ne leen wol ni Abdoulmoutalib moo yëy ba ñu demee ba mat jàpp leen lool ba ñu jaaxle ba wal bët ku nekk seen xel nee na fi nga xam ne fi la façon yi doon yëqoo ni rek ndox mu commencé fay génn ñu ne kii nag kon kuy layoo ji ndox kat lii am kon moo yëy mu ni la Abdoulmoutalib raa gis na ca teen ba alxasaalayni ñaari téeli or ñaari téel mu bu ñooy tukkee nañ ci or baadal xafr ci ginnaaw gas bi génne na ko ca wa adro an génne na ca ay mbubbi kon wa suufam jëlal ci ay jaafi ixtisaami ñi mbi muy woy dellu ci seen kuloo ba ba ñu neeg nun kat ab ndox la nu doon attewu kon nag kani kifasu Abdoulmoutalib bii fi mu doon sëpp tànkam yi ndox mi génn fi ba nun ñëpp nu facc sunu aje kon nan dellu moomoom te waaye bañ demee Abdoulmoutalib continue di gas ba génnaat yooyu rek nag mala tuy ko muy nee na nag yooyu mu la tuddal wakaana nekkoon na saasaan ni muy wax saasaan buuru fursu la woon aw saabor wala buur bu ñu wax saabor moom it buur suuf si la woon ñuw di yaa doon aji joxam li kaabatillahi yeel kaaba sul boom bi jàlla màgg na allahu yàlla jul karam yi borom ba di borom tedd ga maanaam nee na siira wuute na la ñu ne buur ba nga ko xam ne moo indi woon yoyoxa diye ca kaaba nga mooy malik saasan buur suuf si la ñii déeg malik saabor moo ko fa indi yooyu wute siira la ba ñu demee ba nga xam ne julli saaf nañ nag ne alal yi moom dañ koy bokk kenn mënu ci dara fa xaala abdul mutalib ni leen kon nag ji oo di indi leen bi aqdaayen ci ay bal ka aadati naa ne ko sunu aaday maam ya fa man xarajat képp koo xam ne dal na moom bantam loo di ko ñeel yaaxul mu jël wala yu ba ñu tëddee fa ko gotti képp koo xam ne sa bant dal na la sa bant dal yaa ko moom kon nañ jëm ci loolu ñu ni ko Aïcha mu ni isnaani yul bayti ñeel na kaaba gi isnaani ñaari bant dégg nga ni summa li topp ñeel na ma isnaani ñaari bant wala ku ñeel na yéen yéen yéen it isnaani ñaari bant kon muy juróom benn bant xanaa ay manati mu ni ko nag fanaat mu ngi fanaat yi rek man dëkk ma nag ak man sanam yi gën jàmmaag gi ci sanam yi te muy hubal kon nag nan dem ca kaaba la ca hubal su ñu demee nag mu tiire fa mbir mi ba ñu demee ca hubal ca kaaba ga ba tiire xaaza làq na baytullahi kaaba ak yàlla gi alxasaal yi ni ñaari kiwél yu wor ya bantu ñaari banti kaaba gi dal sa summa sama baqa topp li des lépp nag li cheybata ñeel la abdul mutalib min duun ishtiraaki yi mi ci loolu aji bokkaale ci ñoom noonu la ñoom ñu ñàkk nag ñàkk gu wér nag boo xam ne mënatuñ ca feeñal dara ndax fi ñu ko jaarale dégga nee na abdul mutalib nan la def mu ne wa aslaha yéen lan la defar na albaaba bunt ba baabal bayt bunt kaaba ga laa wax day zayyanahu rafetal na ko bidalika dahab ci xool boobu ne almaskour ba buy tudd nee na ñaari banti kaaba ga la ñu daroon mu jël ko defaree ko bunt kaaba ga xob ko ba mu rafet lool say na ni mur ñëw boo mu yittewoo ba loola paasee nag fekk niseroon na ñii daal yab bi ñu ma yab ak somp bi ma somp ñàkk kuñ ma wege rek ca la nisaroon nisaroon ba fukki doom yi wa kaana te fekk nekkoon na naasira nasirin doon aji nisar ab nisar iwum ca ba nga xamee ni ñoom mbokkam yi waa quraysin ijtamaoo booloo nañu ala aziyati ñi ci loram min shiddatil azami ngir tartaru noone rek ka taxoon nee na ci la nisar nisar boobu boole ko ñaan boromam la mu nisaroon ñaan ko nag fannaa la mu am moom abdul mutalib maala xam ne raama sàkkoon na ko min mawlaaw tukkee ci boromam loola mu nisaroon ñaan ko borom lan la ashratu abnaain juróo fukki taaw doom yu góor yoo xam ne yuay noonoo dinañ ko dimbali fil xetli ci jaamaar loog noon yi wal xidam yi ak liggéeyu kaaba gi dégg ni nee na waxat takarrara nee na baamtu na baaxna noyli ci ginnaaw amu fukki doom yi ruubyetu man gisug jëmm ja nga xam ni ci nelaw yaquulu mu ngay wax man jëmm ji di wax abdul mutalib laa ko aw fi masalal allazi nisar bi nga xam ni aaxat te nisar woon nga ko waata si ñu teg a dogu woon ci li nga nisaroon sa boom wëllante ci wëllante ceeg moom ah am nga fukki doom yi matal ko fa tamma nee na nag mu jàq xam man njàqare shadidan bu dee aji tar jaamian bu ñu aji dajale biim ci ñoom ba mu dee mba amut pexe nag mu dajale leen ndax xamul nu mu leen koy waxe ah mu wax leen ko ñu d'accord ca moo demee na ba mu bañ ca d'accordé nag mu saa yi man bu ñu aji bantale doom ya kan la ñu war a rey xaarijam bu mu aji tabbi ak aji dal moom bant ba bil waali ci aji namma jur yonent bi alkarami mu daal di dal lag ci abdullahi te bëggul woon booba nee na nag ba loola amee nag mu ne bu ñu ko daal di defe noonu ba mu demee dama dem ba nga xam ni daal jaaxle na wa am dëggal na naxwa isaafin ci wàllu këram bu ñu wax isaaf suma naailatin topp naaila jënga day waaw mu daal di jóg rekk nag jëm ca waaye ba muy dem itam mbokkam yu màkk ñu ko naa lii nga wax de bu mu fi amee indi fi aada prey day bëgguñu ko bëgguñu doomam ba ñu doomam dee waaye dañu xam ni su demee ca xërëm ya bu amee ndigal boobu dootu fi jógati ku ni sëra ci rek bu ni amee nga def ko waawaaw malaa'ilati nurida ifaa idaaka nasri mbir ma lay aji namam matal boo bale nisar mu nisaroon walqasami ak ñëwal ngiñ la kafaara ngiñ la qaaluuhu noonam ya te mooy mbokk ya qaaluuhu ñëw ko naan qaala bi ñu ngi fi bu muy dellu ci qaala bi fi ne bañ na maa waddaaka rabbuka wa maa qala xaale bu ñëw firi wax na moo tax muy xaaluuhu noolam ya way bañam ya xaaluuhu ñu ko naa laa tafcal bul def ci laa ci lee abadul muuk bu fi indi rey de misal réew indi rey de bu ko fi indi kay laa yoraa ngir ba bañef ko gisat aadatan muy aada fi fiiri ci jiir quraish lam tar yi boo xam dootu dejati mukk soo ko defee dina fi nekk aada boo xam dootu fi dejati dégg nga nit ki lépp lu mu ragal wala lu mu bay du bëgg ko sunnaal loolu woo tax ne di leen nag naka pexe loolu fi sës ñu ni ko déet am na lu def nan bii nan àndandoo wii li xaybara jëm xaybar mu ne am ñu ñuy ñu ni ko fiiha aji nekk la ca xaybar shayba yow shaybatul xamdi yow abduna tali kaahinatun benn gisaanekat cheybatul xamdi la ñu tarxeem ko ni cheyba rekk dégg nga bu ñu demee mustaminina mbir mu ni way sàkkoo wommatu dinaa xaalat ca nga xam wax na ko moom kaahina booba lay salami mbir mu ni way wommatu ba ñu demee lett ne lett yi bay yëggal xaalat kaahina ba ni leen fakam diyatun naka lay day ci diya kuntum boo xam ni nekk ngeen tëdduwama di diya biya ci moom waaw yéen ci seen diya bakken lu bu ngeen ko bu ngeen faatee bakken lu ngeen koy diya lu ngeen koy jote aalu ñu wax laa ñeel kaayin ba ni ko ñun fee ca màkka di la acharatul aabaali fukki gëmum la muy jote bakken min naa yo boo xam tukkee na ci biru kër nee na bakken bu ñu war a jot njab gu mag di fukki gënee ni ñu koy jotee xaalat kaayi na ba ni leen dégg nga xaalat kaayi na ba wax loolu ñeen leen leen far jaxoo dellu leen lil ahli jëm ca ñooñ na ca màkka min ajalin ak gaaw bu leen taxawaalu bu leen yéex daal di leen jaar ci yoon wi dellu leen bu ngeen delloo wa saaji mowu na ngeen ko bantale dégg nga biyaa ak fukki gënéer ñooñu ngeen tudd kardoo bu ko defee ngeen gërëm min alxakami ci dogal bi bu ngeen demee jël leen fukki gënëm teg jël ki ngeen bëgg a reen di teg mu ni inal xal ma ni leen inal xadaa boo xamee ni bant bi xarajat dal na ala maxboo bi kun ci seen soppe bu ngeen tiiree mu dal ci ki ngeen dem bëgg a reen di zido dolliaat leen fukki gëléem tiiraat fa zido ngeen dolliaat tiiraat wa zido ngeen dolliaat tiiraat doona marsaame ci lul yoqat nee na fek bant bi dal ca waja rek indiat lu ñeen fuk yeen fuk gëreem bu ñen ko mané ba bant bay dal ca gëreem ya lena hatta iwa sahmu ban dal dem bant bi qad khalaja dalna alayha ca ko gëreem ya bu boba la faltan haruha na gëreem yeb bu dem def fa inna allah liki yalla ka do karam borom tedd nga la borom bax la lela walam yusal dajatul mom abdul mutalib da'iyan di aji ñaan mawla borom mom mutayilam bir ma yi toroxlu aw farraj bu wuñi allah yalla ma lepp lo xam ya shaahu mu ñu nako min ko wami ci njaqre mo tax mo do yum man asmaalu lamal asmaalu ba nga xamee ni gëlum ya xat wasalat yegg nañu ilam ñu ak ci limu téeméer ñu tiire fukki yoon par fukk muy téeméer xam nga nee na xàlla la dale alqidaahu bant ba aleyha ca ko gëlum ya maw ba ni fi'l